Хотя бы учиться следующим. Я еще в школе повшехной то выделился письменницкими здольностями. И мне выхователька, навод, як развиделись со школой, то пожадала поспехов литературных. Нарадзіўся 13 сакавіка 1923 году ў Белавежы. Празаік, паэт, журналіст, грамадскі дзеяч. Заснавальнік беларускага грамадска-культурнага таварыства і сузаснавальнік беларускага літаратурнага аб'яднання Белавежа. Стварыў і 31 год узначальваў беларускі тыднёвік у Польшчы «Ніва». На яго старонках друкаваўся таксама пад псеўданімамі Юрка Зубрыцкі і Сідар Макацёр. Пры ўсім гэтым сціплы і сардэчны чалавек. Героем сённяшняй перадачы «Спад ляшча родам» з'яўляецца Георгій Ваўкавыцкі. «Спад ляшча родам» – партрэт. Жыццёвы шлях выдатных людзей «Спад ляшча родам». Спадар Валкавыцкі – это чалавек вельмі працавіты. Справедлівы, трэба сказаць. За яго працы, за яго кіраваннем рэдакцыі «Ніва» многа маіх матэрыялаў было надрукавана в «Ніве». Высока адукаваны, з чуццём да беларускай мовы, але не толькі беларускай, але і ўвогуле літаратуры. Ён такі дзядзька з блізкай пушчы, беларускі субёр, вельмі сціплы. Ён мне шмат гаварыў і гаворыць пра тое, якое значэнне было ў беларускім руху тут на Беласточчыне. Ён жа быў адным з заснавальнікаў беларускага грамадскага культурнага таварыства «Нівы», «Белавежы». Ён быў прывязаны да рэдакцыі, ён выканчаў працу калісьці яшчэ пачомку ўжо, ён проста яшчэ друкарні заходзіў. Так што ён нават таго жыцця такога тыпова рэдакцыйнага, такога сябровскага, можа, яго так гэта не кранала. Ён проста нейкі час рабіў таксама і саму тэхнічную газету, тэхнічна, таму што ён макетаваў, дарэчы, ну, мае вялікі талент таксама і мастацкі, хоць пра це ён, напэўна, не гаворыць. Это человек приветливый, настроенный таки, но приязно до людей, так что с ним вельми так приятно было и сустракаться, и сопрацовничать, и размовлять, и вспоминать попросту. Человек такой открытой души, человек так теплый, за кем хочется сустретиться. Лето, вечер, Белавежа. Рака Нараўка сапрэла, пахавала ў белым лежыве прамяністага арэля. Хайда ў лес, вось там дык водар, хоць упіся небам сінім, толькі месяц начны лодар павесіўся на асіне. Ай, лысунчык, вычвараеш, а не па гадах, як быць-то. Над табою хоць старая ды надзейная арбіта. Дай, страсу цябе і годзе, слізгай утоптаным маршрутам, і нябесных пешаходаў не трывож зямной пакутай. Адрываўся ад сука ён і, злажыўшы ў трубку вусны, да мяне з гары гукае: «Які ты велікадушны!» Белавежа даваенная, она была полностью беларускамовная, бо нават те, што і прыязджалі, там нас много было балаховцаў, они пераважна па-руску гаварылі, там жаніліся на мясцовых, і яны гаварылі па-беларуску, і яўрэі гаварылі па-беларуску, і суседзі палякі таксама не ведалі, а як мы дзіцячы малыцо, толькі па-беларуску. У 39-м годзе была беларускамовная дзесяцігодка, хто б там не вучыў, учыўся, ну то і вучыўся беларускай мовы. І пасля за немцаў таксама была в школе беларуская мова. Перед войною то в Гайнаўцы сярэдняя школа, гімназія была ж бельску. В Гайнаўцы гімназіі пасля войны толькі пачаліся беларуская і польская, там была еще промысловка, профессиональная школа, но там по-польску выкладали, навод из-за советов, бо я там учился, между прочим, от 38 года до 40-го. Я скончив в Біловежі лісоустроїльні курси були, отримав техніка звання і послали на польові роботи на Новогрудські, Шучинські, Слоймські лісхози. Ну і ця війна застала на світязі. Я туль пішком прийшов в Біловеж з різними пригодами. Ну і як не вивезли, то я пішов в Тартак місцевий, на плацу роботи при Золодовці цього матеріалу. Ну а в 43-й годзе мой падышов рочнік, 23-й год, всіх, не гледзячы, атрымалі паперку, што з'явіцца в Амскім місаріат, бо Амскім місаріат быў вялікі белавецкі, вона і Наравку займала, аж пад Нарав там дзесь падыходзіў. Ну і адтуль пагрузілі, ну, цілячыя тыя вагоны і завезлі в Кенігсберг, там у велку час белавецов, бо мы все папісаліся там баверами, селянами, значит. Але в Бельску мы передумали с сябром Слободки Харкевичем Михайловичем. Передумали, что, ну, все ж таки, мы слесары, и на фабрице легче будет, чем у Бауэров. Те, что пописались с селянами, то их в Элку на голд отпустили. А профессионалистов это в Кенигсберге завезли. С сябром этом Харкевичем у нас завезли фабрику вагонов. А некоторые, то опынулись, мой сябра, Волковыцкий Борис, еще один из Левкова. Тоже под французскую границу опынулись. И там утекли до Андерса потом. А нас до 45-го года, то мы корпели там в Кенигсбергу на фабрице вагонов. А потом советы заняли Кенигсберг и в Червоной армии всех, которые с Белосточной. Это из Заходней Беларуси, где было с Белосточной входило. Я навет не ведал, что уже 45-й год это было. Красовик. Я не ведал, что уже тут Польша, Белостоку, а мев документы все Брестская область. Потом я в 45-м доведался, что тут Польша. Бо отримав, був якраз в штабе писарем працював, и листы пришли, и бачив один лист з Біловежі. И там написано адрес, все, ПНР, и так доведався, и тогда переписався, зробив это, что я з Польши. Ну и репатріювався, в 46-м годі вернувся. Біловежі не було роботи, ніякої не мог, навіть тортаку чи десь роботи. Ну, хотів вчитися. Дедусім. І довідався, бо я ще в школі повшехної, то виділився письменницькими здольностями. І мені вихователька навіть, як розвідувалися зі школою, то пожадала поспіхів літературних. То просто мені це була велика. І вона відкрила мені тягу до літератури. Ну, то мені хотілося вчитися. Довідався, що є школа журналістська в Варшаві, вища школа дзенікарська была на розбрат вуліцы. Пагнався туды, а там заезжаю. Кажу, вже набрали. Приезжаю на другий год. Набор вже закончився, экзамены пришли. Ну, чекава, не ведав, що можна було мені вже в 46-м годі. Не ведав, що там є таких, як я, які спозненная гэта молодь это была, які не могли закончить середній адукації, то сварилися університетські курси приготовавчі, які рихтав без экзаменов. Потом на конце год треба було чути, где проходили курс гимназии. Потом можно было идти уже при университет, там, чи політехніка, и там был вступный рок. И там же проходили программы лицея. Рок вступный назывался. Ну, як я довідався, что там такая есть школа, ну, то попер туди. Из Біловежі там якраз целая группа была на те приготовавчі курсы. Там скончив так само. И школу, ту, за якою я погнався на розбрат, ліквідували, вища школа дзенікарська, а зробили при Академії наук політичних відділ дзенікарський. Пішов туди, але там треба було підставовий відділ, адміністраційний і дипломатично-консулярний. І придаточний – це дзенікарський, відділ дзенікарський. Ну, то мені не вельми хотілося адміністраційний, але директор був такий вельми симпатичний чоловік, довід Єжи. Ну, і він мені по закінченню вже треба було поступати на академію. Він мені запропонував в Совєтський Союз, мені ще одному. Ну, і так я трапив в Москву, а там нас зустріли Жемковство Польське. І був аспірант такий, він відомий архітектор поздав Варшавською вулицю гатую, головну Маршалковську, то відбудовав, бо він вже кінчав. І він підказав мені, каже, на літературному інституті є два місця свободні. То я не відав, що є такий інститут, то. Ну то я без оглядки пішов туди, і там 5 років відбарабанів. І в 54-му році вернувся сюди. На Варшаві до Міністерства школи вищих накерували, до РСВУ праси, до зажон головного. Пропонували мені Кошалін, а я не хотів відриватися від батьків, бо батьки старі були. Ну і Білосоча, мені здавалося, що я Білосочину відаю, а там якось далековато було. Ну і врешті, видать, подійничав мой інститут, бо то творчий інститут був. І не відали, що за мною робити. Хоч тоді були накази праці, що можна було не питати, а послати все. Але дали мені самому вибирати. Порадили тільки, щоб сконтактуватися з секретарем пропаганди комітету воєводського. Ну я так і зробив. Приїхав в Білосток, представився, що я родом з Біловежі, що закінчив. Ну і он одразу був симпатичний, який називався Мар'ян Ксьонже. Покликав відказного за пресу інструктора і згадав уладкувати в Білостоцьку газету. Але мені намікав, що як щось буде білоруського твориться, то мене візьмуть оттуль. У 54-му від вересня почав працювати в Білосоцькій газеті, там поставили мене на діал культури. А мені в Варшаві сказали ще, що будуть за мною так назирати. Ну і справді, десь в 54-му почав працювати, а в 55-му відкрив в Старих Юхах, на Мазурах, дивного чоловіка. Гурали сам, а там вчив в школі в Старих Юхах і був фольклорист небивалий. Цілий список. Он еще перед войною на Белосточине конопельки белорусские записал, мне показывал там. Ну, я написал артикул, что вот есть мазуры, треба ими заняться, а никто не занимается, что есть фольклор, что особная культура. Ну, и пришел из радио коллега, каже, Алеш, ты есть еще дважный. Я думаю, что же я дважный. Ну, так и артикул написал. Оказывается, я был одним из первых, який почав эту тематику в польской прессе, мазурскую. Ну, и тут справдилося то, що там показує, що за мною. Відать, прочитали мій артикул в Варшаві. Тоді починалася ця адліга. Починалися ці регіональні видання. Там вже організувалося в армії Мазури часопіс. Колектив зложений, все з твердження головного редактора. Мені на головного редактора тоді. Ну, я ну, злякався. Нове сиродя з усім. Не знаю, я в організаційних справах ще 8 місяців тільки був журналістом в газеті. Ну, не згодився, але ті не вступали. І чуть мені Варшава не переконала. Але тут вмішався комітет воєводський. Бо вони не хотіли, вже намішався, бо вони ще сказали, що в 54-му, де я приїжджав, ксьонже, бо вона раніше працювала в Білостоку. І на секрета білоруської тижньовика, правда, її пропонував. Уже ж нечто намечалося. І дійшло аж до Охоба. Он тоді був секретарем того центрального комітету. Білосток не пускає, а ті хочуть забрати. Ну і Охоб сказав, коли я потрібний Білостоку, то каб не рушить мені. К все же мне выкликает, пойдешь до мне. А там как раз отошел сектор культуры, там кого был, и керовник то, что вначале отошел с того. Завел меня в кабинет его, стол посадил за столом, тут будешь сидел. И никаких заданий, ничего, что буду робить, сидел это, и все. Но я там посидел некалькі дзён, поехал в Варшаву, а в тим комитете працювала колежанка з Москви ще, рассказав їм, що что-то забрали, посадили, і нічого не роблю, нічого не дали. І не ведаю, що робити. Вона собрала там варшавяков, цих спеців від культури. І приїхала тут з цієї компанії. І ми їх своїх додали і пустили по повітах. По тих повітах вони цілий тиждень їздили, глядели, яка білостоцька культура. І зробили справоздачу. Мені справоздачу за то. Я там позаписував і зробив для активу этого культурного Белостоцкого доклад об стане культуры Белостоцкой. Як доведався от ксёнжа на закончение, что зробив першую оценку культуры Белостоцкой. І далей сидів, ведав это, якая ситуація, але не ведав, что я маю робить. Навык директор ліцеум пластичного покликав, сустрелися, каже, запрошая на педагогичный это совет. А я говорю, а чому я там? Ну каже, будем приймать на Новый год. Я кажу, найлепших треба. Ой, товарищ, вы хиба недавно в аппарате. Я говорю, ну, кожен пару місяців там. І то апарат так і був, що я нічого не робив там. Але там, після цього, то і наради, що я говорив, декада культури білоруської була в Білостоку. Приїхали на цю декаду Купаловський театр письменниками, але ніхто не ведав ні білоруський ні театр, ні письменником. Один я ведав, бо я і в Москві супрацовничав із польським журналом, там виходив література радецька, то я там переклади робив, віршів в русських на польську мову, українських, білоруських. Ну, супрацовничав так само з польською редакцією, в радіовій була така і на Польщу редакція. Акція. Так що і я ведав письменників, і їх переклади робив. Ну, то заставили мене опікуватися ними і тим театром. А був ентузіазм такий, якого тепер би ніколи такого не зустріли. Люди з Елку, з Голдапі запрошали до їх. То ми порабили з керівництвом цього театру групи такі театральні з цього театру. І посилали їх так само на цьому. В Біловежі був мітинг, 10 тисяч людей був. З цілого повіта приїхали. І ми до театру так само машинами, автобусами доставляли людей з інших повітів. Атмосфера була створена просто вельми прихильною. Ну і тоді мені ксьонже дав перше завдання якраз створити пропонову товариства білоруського, бо вони мусили затвердити. І одночасово була створена ініціативна група. Там вийшли в її діячі довоєнні ще білоруські. Був навіть Кізєвич, такий, що він був в головному управлінні ТБШ. Ну, я зайнявся цією пропановою, як зробити. Ту пропонову мою поставили на екзекутиві в цьому комітету, прийняли, вислали до Варшави. Втім, вже не маю під підписом ксьонжа, секретаря. Ну, і затим прийняли постанову. Він мені дав пропонову на тижневик білоруський. Моя белая лебедь, а тихочете вы в рай, мне хотелось бы ведать, мне хотелось бы ведать, мне хотелось бы верить, что вы хочете в рай, моя сонная лебедь. Старый осеньский ветер принес тебе павутину. Сумный осеньский вечер придет в вашу хатину. А за окнами шерань и не убашит просвету. У небесах у шеры я расстану без следу. моя белая лебедь, летим с миром, як с лирой, шарада нас приветит, шарада нас приветит, и мой сон не прикметит, моя белая лебедь, моя сонная. Моя сонная лебедь. С-под Ляшша родом. З Георгіем Валкавыцкім я так напраўду пазнаёміўся, убачыў і пераканаўся, што гэта за чалавек, калі я сам працаваў у Ніве, там мой адрэзак гадоў 16 працягнуўся. І ён аднойчы папрасіў мяне, каб падрыхтаваць кнігу ягоных успамінаў. Гэта кніга «Ашчэпкі», здаецца. Ён выдаў іх некалькі, але гісторыя, якую хачу расказаць, датычная менавіта да кнігі «Успамінаў Ашчэпкі», якія Георгій Валкавыцкі выдаў. Кнігу гэтую я яму аформіў, падрыхтаваў ўжо пры выкарыстанні гэтай нашай мадэрнай, наважытнай кампутарнай тэхнікі, але ў адным месцы я штосьці памыліўся і зрабіў як бы не так, як думаў аўтар. А аўтар Георгій Валкавыцкі, як чалавек як бы традыцыйнага выхавання і традыцыйнай рэдактарскай школы, ён увогуле не ўсведамляў, што гэтую памылку можна, ну, што я ў змозе яе выправіць у 5 секунд. Ён потым мне сказаў, што ён думаў увесь вечар і выдумаў. Сказаў, што мы, Александр, возьмем, вось, выкінем тутай гэтых 5-6 старонак з кнігі і ўсё паправіцца. Я ўпершыню ў жыцці ўбачыў аўтара кнігі, які лёгкай рукою кажа, што мы здымем з гэтай кнігі, заберем 5-6 старонак тэксту. Мала таго, ён яшчэ сказаў, што калі мы заберем гэтыя 5-6 старонак, кожнае такое адыманне, скарачэнне кнігі дае для кнігі толькі карысці. Гэта першы і адзіны дагэтуль аўтар, які вось такі падыход мае да свайго ўласнага тэксту. Усе іншыя аўтары, з якімі я ў сваёй выдавецкай дзейнасці сустрэўся, яны найчасцей як свінні квічалі, калі хоць адно слова чалавек хацеў адняць альбо выправіць на іншы лад. Калі б меў гэта падвесці, то сказаў бы, што я ўзяў сваю як бы найважнейшую такую рысу, якая мне дапамагала потым. Пакорлівасць. Быць рэдактарам, правіць кагосьці, камусьці казаць, то перш за ўсё трэба як бы самому ў сабе зламаць такі падыход, што я ўсё найлепш ведаю. Не, не ведаем мы нічога найлепш. Трэба на тое, што глядзім, што чытаем, трэба з такой перш за ўсё з павагай, з пакорлівасцю падыходзіць, старацца зразумець і галоўнае часцей слухаць чымсьці як бы раскрываць рот, калі нам толькі здаецца, што ў нас ёсць што сказаць. То неправда, не заўжды ў нас ёсць што сказаць. Часамі больш карысна памаўчаць, паслухаць, перадумаць, што ў той момант могуць сказаць іншыя. І тут ксёндз дав згад для РСВ, бо ми ж були, і РСВ то була ще тоді, і газета Білостоцька, і Ніва мала під РСВ, видавець було. Каб колектив створити цю. І дали загад персональний, каб цей колектив, яка нам не принесла гэтую лісту кандидатів, то я був захоплений. Кожний рветься до редакції, любить писати в тим. Почав з ними знайомиться, все амаль пенсійного узросту. Ніхто з них ніколи не писав, ніхто з ними не говорив, Вот просто доведывался, кто белорус там здесь, и вставила в цей люд. Ну, я зрозумів, що ніякі персональні не створять. А я вже ведав, що буду головним редактором. Мені Олександр сказав. Почав сам шукати. І не глядів на діячів, на біографії, а шукав на творчих цю людину. Ну, тоді ще з вищої едукації то амаль нікого не було. Тільки починалися білоруські магістри появляться. Ну, з листи то є тільки одного, Михась Хмілевський, який закінчив журналістику в Ленінграді. І працював в газеті Білосоцькій. І він згодився в Росії. Потім з війська повернувся Василь Баршевський, який працював до війська в газеті Білосоцькій. Він сам з Бандеров. Так само згодився прийти. Равіч писав, що в Орлянській кафлярні лічить, правда, кафлі поетка, яке вірші пише Вера Левчук. Змінила потім прозвище. Ну, то я послав, ну, Калятко, мав бути секретаром в редакції. Он привез мені поетку, то писав. Потім, як я ще там сидів і нічого не робив, то приходив до мене Сократ Янович, каб йому достати машинку з білоруським шрифтом. А зі достанеш, калі з польським тяжко було достати. Я йому не достав, але вспомнив його. А що хочеш робити? Ну, хоче видавати часопис для білоруських науковців. А що там писати? Ну, праці польських і русських науковців перекладати. Ну, вспомніш, що такий перекладчик, правда, а сам закінчив його на електричний ліцей. Ну, послав так само Калятку, каб відшукав, бо забився, що він з Крину походив, бо він не представлявся, але забив. Він знайшов його, щоб не тяжко було знайти. Ну, вже другий перекладчик, а лічилося в нас плані, я ставив двох перекладчиків, бо лічив, що не тільки, як я забачив, що нема тут які тут кадри, що доведеться користатися з польськомовних журналістів. Ну, треба перекладчика, коли то двох етати перекладчиков. Ну, то якраз був Янович, один перекладчиком йшов, а друга була Зося Буслович, після білоруського ліцею прийшла. Так само з Кошелінської газети прийшов Омілянович до газети Білосоцької, але там не прийняли, бо місця не мали. А дістували до мене. А у мене місце якраз було. Мову руську ведаю, ну, як ведаю руську мову, то з білорусами домовиться. То взяв його. Потім зустрів, було життя білосоцьке, виходило тут такий додаток до життя Варшави. І там редактором була Кристина Маршалок. Зустрівся на вулиці, вона питає, я говорю, ну, жодзко, збираю ці кадри. І вона не підказала Рибінського. І є кореспондент, каже, є з його буде толк, може бути толк. А он з білоруськомовної католік, але з білоруськомовної Сокольщини. Он в кіні тонь був білетером. Ахвотно згодився перейти. Матейчук з городка прийшов, так само поет. Прийшов і Сошку знайшов, так само. Посилався так само на те, що писали кореспондентів. Челушецький був нашим перед тим кореспондентом, хто взяв його, як створився, хто ще дійшов від нас. Бо нас многі підходили. Карпюка так само взяв з того, що він писав перед тим. Павлючука, професора тепер. Але він був у нас військовим кореспондентом. Працю кореспондентів, що люди звелися, що ніба, причинилася до того, що навчилися люди писати по-білоруську, не тільки читати, старі люди. Як уміли, писали у нас, вельми широка я була праця з кореспондентами. То Михась Хмілевський її започаткував якось вельми хутка, і гэта целе аддзяленне з кореспондентов його. Потім я вже переняла гэта под конец. А знали, что от початку ведал, что будет. То Рудчик таки был это. С его братом-то я в Москве познайомился, бо он там техничный институт кончал. Я с ним знаком был, и он привез его пробу. Ну, рассказал мне, что он там за революционные там это, был выкинут из политехники, бо там тогда революционные были, так и в 56-м году комитеты. И что пишет? Привез пробу эту. Ну, кажется, сподобается то, а як не, ну то не. Ну, и мне сподобалось то, что написал. И ведал, ну, был переконан, что это добро, ну, и принял. Потом другая такая была Мира Лукша. Она, это уже перед моим отходом. В польской газете мне сподобался ей филетон там написано, на польской мове. Там. Ну, и я хотел, как такие в Ниве были филетоны. Это был курьер подлярский. Я была студентка и супрацовничала, працювала в технічній редакції, але друкувала свої тексти. Мав такий фелітон, який, до речі, цензура зняла у магазині. Але я вже супрацовничала з ними 12 років. Дебютувала осінню 73-го року на літературній сторонці «Біловіжі». Так що Георгій Вілковицький мене відав. Якраз дебютувалася «Свободне місце», хоч не зрозумів, що тоді «Свободне» було, мене поклікав. І в той час підійшло нікілька осіб, які шукали праці, але він мене вибрав. Серед інших, особливо після того фелітону. Досить дощіпна, це була обіцем без справоздачі, але це був такий досить такий фелітончик уєдливий, тому що полова письменників Білостока на мене покривдилася. Це була перша патична осінь Білостоцька. Я там вирила з одним таким відомим письменником турнір одного вірша. Мої вірші коротенькі, то вірші довгі, я там отримала до нагороду. А далі жартувала, правда, за тих письменників. До речі, мабуть, погляди Вілковицького були в ніхім сенсі подобні на моє в той момент. І він тоді вибрав серед цієї групки особи, які появилися у Ніві. Якраз мені, як потім вспоминав, я була перша дівчина, яку прийняв на працю як журналістку. Потім казав, що, мабуть, сподівався, що далі буду я писати справоздачі, такі я. Відомо, що ну, справоздача має свою форму. Тут вона не з'являється фельєтоном, не з'являється ніким таким видом публіцистики. Вона просто справоздача. Ну, але працюючи в Ніві, треба було братися за різні теми, від сільської господарки, кінчаючи на політиці, на всім. Треба трішку знатися. Ну і треба було просто братися за працю. І далі цікавитися життям в огуле, доспівати. І я минулася в редакції як молода особа, як у школі, практично у школі, тому що це була школа журналістики, школа сябровства, школа ну, досить нелегкої праці такої для білоруської справи. У 55-м годі то в основному рихтували газету, рихтували з'їзд, бо потім ця ініціативна група переродилася в організаційний комітет з'їзду. І так само вже в 55-м годі. І від 56-го вже ми від нового года вже почали, вже Ніва почала працювати. Коли я доходив на пенсію господар Георгій Вілковицький, мені, як би випав гонор, запропонували стати головним редактором Ніви. Я його перейняв в редакцію, ну і попросту, як би у перших місяцях, я ввогуле цілий час, то вельми так попросту часто звертався з якимись порадами, з просьбами, як щось там висвітлив, мені допомог, питав, що він думає про те чи інше, правда, які свої наміри так само з ним обмірковував при нагоді зустріч. Так що, просто якби на тим моїм першим переїзді, коли я був на посаді редактора, господар Вілковицький мені просто служив порадою. Мені з того часу його порад запомнилася така одна фраза, що у текстах повинна бути тісна словом, а просторна думкам. І це просто якби гэты лозунг, гэты правда принцип, так якби мені завжди у пам'яті, коли працюю над текстами журналістів чи кореспондентів ніби. Просто дбаю, каб не було за много слова. Бо часами люди, правда, так пишуть і цих слов за много вживають. Перший номер Ніви зараз на з'їзд 26-го, на 4-го сакавіка був. На другу неділю, за тиждень заробив. Бо ми вже мали підрихтований матеріал, ведали, що буде, і що будемо від 4-го вже виходити нормально. То вже мали матеріал, і правда, потім нам підкачав Берут, бо помер в Москві. То треба було міняти там, на першу сторонку треба було змінити це. Цілий портрет дати, перенести. Там, ну, але так само то пішло нам все легко. І так воно почалося. Спадар Волковицкі наведвае рэдакцыю Нівы рэгулярна і зараз. І мяне вельмі цешыць тое, што ў яго вельмі добрая памяць. І ён ёсць той крыніцай, калі мы нешта хочам праверыць, даведацца наконт розных супрацоўнікаў Нівы, наконт падзеяў у беларускім жыцці на Беласточыне пасля вайны, то ягоны прыход заўсёды нясе з сабою новыя інфармацыі, якія потым, калі мы правяраем, яны спраўджаюцца. Так што гэта тое, што памяць мае вельмі добрую, і гэта вялікая карысць для справы. Ну і для мяне гэта таксама пра гэтыя пачаткі ў Ніве, у сваёй першай кніжцы Веры, дзе ёсць пра тое, як выглядала справа з Нівай. Там не ўсё было, што можна было сказаць. Ужо потым у Ніве, калі на юбілей 50-годзе мы друкавалі інтэрв'ю з спадаром Ваўкавыцкім у некалькіх адрэсках, там ён вельмі дэталёва і дакладна распавядаў пра пэўныя справы, падзеі. Ну і я проста ведаю адно, што Ніва была і ў мінулым, і зараз ёсць адкрытая такім месцам сустрэчы беларускай для ўсходу і захаду, і там заўсёды ў Ніве на яйных старонках сустракаліся аўтары, якія не маглі друкавацца, напрыклад, у Беларусі, а друкаваліся ў тым, што называецца тыднёвік беларусаў у Польшчы Ніва, і гэта былі запісьменнікі таго перыяду. Гэта ж і Караткевіч, і Карпіў, усе яны друкаваліся ў Ніве. І гэтую схільнасць да літаратуры спадара Ваўкавыцкага, ён сам жа ж піша вершы, ён сам прабуе ў розных жанрах літаратурных. Гэта менавіта гэтая такая любоў да літаратуры была відавочная і на старонках Нівы, што дзякуючы ягонай аператыўнасці узнікла тое, што называем не нейкім запушчаным такім лугам, а проста літаратурным беларускім полем у Польшчы. Я планаваў гэта так, што нам мае служыць в асноўным беларусам Беласточыны, што давядзецца нам працаваць ад подстав, як гэта говорится па-польску. І тут жа сама напрачвалася праца ад подстав, а ў беларусаў якія газеты былі? Всё, Сіранская Ніва, наша Ніва была, ну і другія Нівы былі. А Ніва якраз, она адпавядала, тым бо она таксама ад пачатку мела узнімаць всё гэта. І я гэта бачу як пазітывістычна якраз у нас эту ролю. Бо мы фактычна мужыцкая правда, што она там это, в Беластоку была. Але она ніякой фактычна ролі невелика не адыгрывала. Так само і новая дорога. Колькі там, 2 гады, то нам ролі великія не адыграла. А наша Ніва, чому наша Ніва была? Бо была в Петербургу, выдавалася перед нашай Нівой Ніва. Газета для семейного чтения. После и Варшава переняла. Польская Нива была, позитивистичная газета. И та я так сам была этого храма. Ну, тут уже напрашивался просто, что наша Нива была бы добрая, але я забоялся, что это, ну, то не фер, бо это мела свою историю, мела свою роль, отыграла. Ну, то нехай будет Нива. Нива будет зрозумелая и белорусам, и полякам, и письмоносцам, і всім, бо і по-польську Ніва, і по-білоруську Ніва тоє саме. І тут просто прийшло за те, от нашої Ніви. Це позитивістичне, бо я усвідомив, що все ж таки ми від підстав повинні. І так воно було. Бо ті, що кінчали навіть із школи білоруські, то пороз'їжджалися по цілій Польщі. А тут якраз я ще забув сказати, як почав шукати цих то я дав об'яву в газету білостоцьку, що невзабаві буде виходить білоруський тидньовік. Ну і просив, каб чекали, каб своє зауваги, які, о, то посималося лістів повно цілої Польщі. І всі ентузіастично вітали, і поляки, і не тільки білоруси, і підказували, що треба робити, якою тематикою, і все це. Ми пару пробних зробили, і потім зробили з'їздовський номер, це вже на 26 лютого. Потім ми відкрили, я потім відкрив, що ми якраз починали з'їзд разом в той самий день, коли почався в Москві 20-й з'їзд партії. Ніхто не відав, ніхто навіть не чули, бо потім об'явили, що був такий з'їзд, а перед тим не писали. І тут, після цього 20-го з'їзду, то і в Польщі, то та ліга пішла, і тематика відкрилася, і ми могли писати більш критично, а попереднім гетим періоді так само не все можна було писати. А тоді вже в 56-му це була важлика поема той, який відіграв велику роль об Новій Гуті. В 58-му вже тут порадкувався і з поету вже прибавилося. Ну і я ж був випускником літературного об'єднання, у нас там був четверги творчі. Не було занятків ніяких, тільки по семінарах. Поетичним, прозаїчним, драматичним, критичним. Різні семінари були в Мішнічим. Ну і я подумав, що щось на такого семінару, на кшталту, цей семінар треба нам зробити. Бо був такий поет з Гайдук Володимир. Добрі вірші писав, бачив інших так само, що треба подадукуватися, ну, але то там в Москві то були маститі керівники семінарів, які самі були поетами чи письменниками. А в нас не було, але вже щораз більше було тих, які могли нещо і підказати. Некоторі боялися, от Бершецький Олесь. Приїжджав до нас, але не обмовився ні разу, що він вірші пише. В 56 в цьому році він вже приїжджав до редакції, писав артикули, а про це не сказав. Але були з Білосока, з інших, так що ми назбирали доволі много. Ну, хто був більш активний, бо ми друкували вірші від 56 року, а від першого номера друкували вірші вже тих наших. І вірний вірш, присвячений з'їзду товариства. І Сошка той активно. Я його навіть взяв, цього Осиповича. Нічого не мав робити в редакції, а обов'язок вірші писати. Вірші писав і такі агульні, і сатиричні, гумористичні. Писав Гафон Обродку, так, і Сошка, то так само його псевдонім, то це старі, а Гафон Обродка для дітей. Рубрику таку, і там був мастак у нас, ілюстрував це, а той текст писав віршований. Чиквін уже в ліцеї був, вже вірші писав. Двох Березовців, Швед з Варшави був, Шатилович, Анісірович, Конопатський був. Вже група доволі велика, ну і з цієї групи вибрали правління. Вийшов правління Швед, Конопатський і я, мені на старшиню. Ну і почали ми семінари, так і назвали семінари, я вже по-московському назвав, і так вони дагетель семінар. Ці сходи наші називаються. Семінари, зустрічі почали організовувати в школах. Тут перша була в Емпіку Білостоцькій, а там наш активіст був Літвінчук, дав нам ціле гете. І мастаков тут зорганізували до цього. У гонорових креслах валяві твари. Ці да їх мені нести свої больки, мари. А що бачить решта? Тая, от кореньяў, дзівака і толькі, з іншых вымярэнняў. Лепш сыду з памосту, пакуль стане млосна. Пачытаю вершы белавецкім соснам. Bielowieża to zaproponował Barski na drugim zjeździe. To był już, ja nie wiem, 59 czy 60 rok, ale już Barski był членом, bo on членом w 59 stał. I wtedy Barski zaproponował nazwę Bielowieża, bo faktycznie wszyscy pod Bielowieży i geograficznie to się to podchodzi. Jak Bielowieża i Narówka raka, i w Narówka upada i pod Narwa i gada i zatem i все тогда byli amal Bielowieżcem. No i pro Bielowieżę i pisali. Tak, że na drugim zjeździe Barski stał starszynią objednania. No i ten wyjazd tady w 60-ty, kiedy to samy burliwy, to był taki, bo i grosze byli w tych i w klubach. I все, że im i płacili za te выступления. I on świadom najbolniej było wystąpienie. Oni nawet kiedyś podliczyli, że oddział warszawski, tylko jeden polski pismiennik, tylko z встречи nikoli nie miał, jak oni robili. I oni naprawdę, nawet kiedyś był taki, to przywieźli. Wydali my potem zbornik pierwszy, Runь nazywała się. To samo odbił się Rechum w Limie, to Szerachowski, tam główny redaktor na całą stronę recenzję napisał. I tu polskie gazety pisali, tydniowiki. Ale najlepszy to surpryz to zrobili gledaczy, też to przyjmuję. W jednej korni, czy gdzieś tam znieli skłonie i drzwi i postawili im dla trybuny. I potem poczuli, to Janowicz poczuł, bo tam on sprawozdawczo to robił, że dla poetów Runi znieli drzwi z skłonie. No i to prawdy, 60-ty rok to u nas był, teraz nie ma, redko gdzieś встреча i nie zapraszają, to wtedy Barski to był herojem. I dziewczaty za to z Bielskiego liceja wiersze pisali, to przyświecali Barskiemu. No, bo w jego była taka pogawórka, że ja każdą gdzieś dziewczynę zostawiam, to ja was kochaję. A czasem dodawał się, a wy mnie nie. Tak, to popularne było. Ciężko coś porównować, bo to inna sytuacja, inne gady i inna polityka do nacjonalnych spraw i do gazety. Ciężko porównać to i coś сказать. Mnie zdaje się, że jest, co nam potrzebne, co nam wykonuje swoją rolę. Teraz napiszę gazetę Białorusu, my nie pisali gazetę Białorusu, bo nas się zastawiało towarzystwo, jak pisać organ, a ja nie lubię słowa organ. W tym to ja strawca tydniowik bielorusko-romańskiego kulturalnego. Nie, to mało, a trzeba, bo oni gledzieli tam już organ Komitetu Wojewódzkiego tam polskie, to organ Głównego Uprawienia. A tydniowik Głównego Uprawienia to to samo, co organ, no ale ciężko było dokazać. Teraz to niwa niezależna, można сказать. A tady trzeba było uliczyć te niuanse i wszystkie. My nie partyjna gazeta, ale trzeba było лечить, я готов. А так мне здається, що тепер добрий колектив і сам охотно читаю кожен номер. Ну, цікаво мені здається, що виконує свою роль. Героєм сьогоднішньої передачі «Спадляша родам» був Георгій Валкавицький. Гостинно виступили Віра Валкавицька, Мирослава Лукша, Василь Петручук, Віталь Луба, Євген Вапа і Олександр Максимюк. Чергова передача «Спадляша родам» уже простий день.

що зробила ти за мною. Что ты дарал?